Açık Gazete. Kainat, bugün 25 Kasım Salı, yıl 2014, ay 11, gün 329, Kasım 18, 1436, Hicri Sefer 2, 1430, Rumi Kasım 12. Günün tarihi, 151 yıl önce bugün 25 Kasım 1863'te Orhun kitabeleri Danimarkalı dil bilimci Thompson tarafından okunmuştu. Bu kitabelerde şöyle denilmekteydi: üste gök delinmezse, altta yer yarılmazsa, Türkleri alt edecek güç yoktur. Günün malumatı, dünden devam. Yay burcuna doğanlar, 22 Kasım 20 Aralık. Sözlerini sakınmamaları onları çevresindekilere karşı biraz sevimsiz kılar. Fakat aslında öyle kabul edilmemeleri gerekir. Bu özellikleri bir yana, erdem sahibidirler ve evlenince çok iyi birer eş olurlar. Tipik bir yay burçlu, egoist değil, korkusuz, sadık ve anlayışlıdır. Bir idealisttir. Gençse öngörüler, yaşlıysa rüyalarla uğraşır. Yay burcunda doğanların başarılı olacakları meslekler arasında bankacılık, yöneticilik ve sanatkarlık ve bir de hukuk müşavirliği sayılabilir. Yıldızınız Jüpiter, bolluk, neşe ve zenginlik kaynağıdır. Grubunuz Ateş. Burcunuzun türü canlılık. Üstün yeteneğiniz düşünme. Özelliğiniz neşeli ve canlı davranış. Amacınız çok gezip görmek ve çok şeye kavuşmak. Yenmeniz gereken huyunuz başkalarını küçümsemek. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. A los tres esposos en la cárcel apresados volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego en un caballo de hierro. Y a esa noche la muerte, el jinete era el tirano, música, tambor. María Teresa, patria. herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Giriş parçamız olarak Canción a las Hermanas Mirabal adlı şarkıydı girdiğimiz. Yani Herman Mirabal kardeşlere, kız kardeşlere adanmış bir şarkı. Neden çaldık? Onu da Eduardo Galeano'dan dinleyeceğiz şimdi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...25 Kasım... Aile içi şiddet karşıtlığı günü. Alto Paraná selvasında dünyanın en güzel kelebekleri kendilerini teşhir ederek korunurlar. Sarı ya da kırmızı fırça darbeleriyle neşe katılmış siyah kanatlarını açar ve bir çiçekten diğerine hiçbir korku duymadan uçuverirler. Binlerce yıllık deneyimin neticesinde düşmanları bu kelebeklerin zehirli olduğunu öğrenmiştir. Örümcekler, eşek arıları, kertenkeleler, sinekler ve yarasalar onlara uzaktan, arada belli bir mesafeyi koruyarak bakarlar. 25 Kasım 1960 günü Dominik Cumhuriyeti'nde generali Trujillo'nun diktatörlüğüne karşı çıkan 3 militan öldüresiye dövüldükten sonra bir uçurumdan aşağı atıldı. Bunlar Mirabal kız kardeşlerdi. O kadar güzeldiler ki onlara kelebekler diyorlardı. Onların ve eşsiz güzelliklerinin anısına bugün dünya aile içi şiddet karşıtlığı günü. Ya da başka bir deyişle küçük Trujillo'ların her evin içinde uyguladıkları diktatörlüğe karşıtlık günü. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Bugün tarihte neler olmuş kısaca onlara da bir göz atalım. 1343'te bir tsunami Tirrenyen denizinde bir depremden sonra İtalya'da Napoli'yi yerle bir etmiş ve bir de oradaki Deniz Cumhuriyeti Amalfi'yi başka yerleri yanı sıra yerle bir etmiş. Büyük bir deprem felaketi ve tsunami arkasından. 1759'da bugünse bir başka deprem Akdeniz'de Beyrut ve Şam'ı yerle bir etmiş. 30 binle 40 bin arasında insan öldüğü belirtiliyor. 1833'te büyük bir deprem daha olmuş. Hep yıllar birbirine, bugünü depremlerle dolu geçiriyoruz. 1833'tekinde Sumatra'da, Endonezya'da 8.7 ile 9.2 arasında büyüklüğünde olduğu belirtilen bir büyük deprem, çok büyük bir deniz dibi depremi. Büyük bir tsunamiye de yol açmış ve Endonezya'nın kıyılarını olduğu gibi silip süpürmüş. Ve 2000 Bakü depremi Azerbaycan'da Richter ölçeğine göre 7 büyüklüğünde 26 kişinin ölmesine yol açmış. Bakü'de Azerbaycan'ın başkentinde ve bölgedeki 158 yıldan beri görülen en büyük deprem olduğu ortaya çıkmış. Evet. Geçtiğimiz hafta sonunda Japonya'nın merkezi Nagano kentinde 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Cumartesi gecesi yaşanmıştı bu deprem ve ölen olmamış. Yaklaşık 40 kişi yaralanmış. Arama kurtarma ekipleri gece boyunca da çalışmaya devam etmiş. Kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapan bir yerden bahsederiz. Nagano 1998 yılında. 2 milyon 200 bin nüfusa sahip bir yer. Böyle büyük bir depremde çok da büyük insan hayatı kaybolmamış. Bu da sevindirici olarak görülse gerek. Evet, bakıldığında yalnız hasarın, yani maddi hasarın sanıldığından daha büyük olduğu da söyleniyor. Bu da Euronews'un haberinde. Yetkililer de toprak kayması yaşanabileceği konusunda bölge sakinlerini uyarmışlar. Yani günün ağarmasıyla beraber birçok binanın yıkıldığı, bazılarının da yıkılmasa dahi büyük bir hasara uğradığı, duçar olduğu da gözükmüş. Bunlardan kısaca söz ederken bir de Sydney'den, Avustralya'dan büyük bir fırtınadan bahsedelim. Orada yaz mevsimi tam ortası. Pazartesi akşam üzeri büyük bir fırtına olmuş. Ve şimşekler, gökyüzü şimşekli yağışlar ve yıldırım çarpmasıyla da pek çok insanın tedavi gördüğü belirtiliyor. 15 bin kişi de, 15 bin evde de elektrik kesintisi olmuş. Evet, yani burada benim garipsediğim durumsa Sydney'in bu aralar yaz mevsimini yaşıyor olması. Niye garip olsun? Yani güney yarı kürede yaz mevsimi. Hayır, böyle bir fırtınanın ortaya çıkması, böyle bir fırtınanın ardından 15 bin kişinin elektriksiz kalması, bu kadar büyük bir olayın, iklim olayının kışın görmeye ya da sonbaharda görmeye alıştığımız iklim olayının yaz aylarında ortaya çıkıyor olması. Evet. Orası kafa karıştırıcı. Ama asıl fırtına, asıl sel durumları Fas'ta. Fas'ın güneyinde meydana gelen büyük bir sel olayı var. En az 30 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Çok sayıda kayıp varmış ve selden etkilenen yüzlerce evinde yıkıldığı haberleri geliyor. Bu yeni bir haber. Dün Vatan Gazetesi'nin internet sitesinde görebilmek mümkündü. Büyük hasardan bahsediliyor ve insan kaybı da aynı şekilde varmış Fas'ta meydana gelen bu sel olayının ardından. Evet, en az 30 kişinin öldüğünden bahsediliyor ve 100'e yakında kerpiç ev, oranın tipik mimarisini oluşturan kerpiç evler de yıkılmış aslında. 214 kişi kayıpmış. 214, evet. Öyle mi? Büyük bir sel, yani çok büyük bir felaket. Evet, yani yetkililer ölü sayısının artmasından endişe duyuyormuş. Ve kurtarma çalışmaları da devam ediyormuş. Mahsur kalan, ölmek üzereyken kurtarılan 200 kişiden bahsediliyor. Evet, bu haberin daha detayları geldikçe sizinle paylaşmak, kendimiz de öğrenip sizinle de paylaşma imkanı bulacağız herhalde. Gerçekten ilk bakışta fazla dikkate değer gibi gözükmüyordu. Gittikçe büyüdü. Dün de öyle benzeri bir haber de belirtmiştik. Musul'da IŞİD'in ele geçirmesinden sonra ya da İslam Devleti diye adlandırılan örgütün orada da bir sel olduğu ve sel sularının çekilmesinden sonra da toplu mezarların ortaya çıktığı, en az 60 mezarın, cesedin bulunduğu toplu mezara rastlandığı da haberi verdi ve korkunçta fotoğraflar vardı, çamura bulanmış cesetler. Bugün de Bandırma Yenikapı Bostancı deniz otobüsü seferi fırtına sebebiyle, olumsuz hava koşulları deniyor ama herhalde yağmur ve fırtına var, iptal edilmiş. 7.30'da sabah, yarım saat önce ya da 45 dakika önce yapılması beklenen Bandırma Yenikapı Bostancı deniz otobüsü seferi yapılamayacakmış. Onu da belirtelim. Bu şeyden haber yok değil mi? Yıldız demişken aklıma geldi. Bu deniz bisikletiyle açılıp da bulunamayan gençlerden haber yok değil mi? Yok. Göremediniz. Evet, haklısın. Yani ben de tamamen unutmuştum doğrusu. Sen şimdi hatırlatana kadar. Ama öyle yok olup gitti o haber, unutuldu yani. Evet, tamamen unutuldu. Evet. Bir de şeyden bahsetmek gerekiyor. Avrupa Birliği'nin raporu, hakikaten dün biraz bahsetmiştik ama yani bugünün genç insanlarına bırakacağımız dünya, bizlerin bırakacağı dünyanın çok parlak olmadığı ve yüzyıl ortasına gelince, yani bugünün gençleri 40 yaşını falan bulduğu zaman farklı bir, çok farklı bir dünyayla karşılaşacakları raporu, dünyanın en devrimci yerlerinden biri, kuruluşlarından biri olmayan Dünya Bankası tarafından gelmişti rapor. Çevreci de sayılmazlar. Jim Yong Kim de derhal bir tedbir alınmasını bir kere daha söylemiş ve özellikle de şeye ilişkin olarak önümüzdeki Aralık'ta yapılacak olan Paris'teki iklim görüşmelerine muhakkak surette bağlayıcı bir karar, bütün ülkeleri bağlayacak, yenilenebilir enerjiye geçilmezse bu iş çok tehlikeli bir yere doğru gider diye. Yani bundan 36 yıl sonra şu andaki dünyada üretilen buğdayın %50'sinin, soyanın ise %70'inin ortadan kalkabileceği uyarısı yapıyordu Dünya Bankası'nın açıkladığı bu raporda. Son derece ürkütücü, önemli ve dikkate alınması gereken bir rapor. Gözler, yani ne kadar orada bilmiyorum ama önümüzdeki Aralık ayında yapılacak olan iklim zirvesi hayati önem taşıyor. Ya muhakkak ki oradadır, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı çıkıp Avustralya'da yaptığı konuşmasında, Davutoğlu'ndan bahsediyorum, dünyanın en büyük problemi küresel iklim değişikliğidir kelimesini bizzatı kullandı. Yani bu da halen hafızalarda, çok da geç bir süre olmadı bu konuşmayı yapmasının üzerinden geçen süre, çok uzun bir süre değil. Hala hatırlayabilmek mümkün. Evet. Ve muhtemelen devamı da gelecektir, eyleme de geçilecektir. Türkiye'de kendi payına düşen şeyi yapacaktır herhalde diye düşünüyorum. Umarız. Evet, yani Amasra'da termik santral projesi için 40 bin ağacın kesildiği haberi de olmasa daha iyiydi tabii. Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya da Amasra'da termik santral yapılsın diye 54 kilometrelik bir hatta binlerce ağacın kesilmeye başlandığını da açıklamış. Henüz ÇED süreci, yani çevresel etki değerlendirme süreci bitmemiş. Raporu alınmamış. Çevreye etkisi olur mu olmaz mı tartışması yapılmamış. Bir çivi bile çekilmemiş. Ve Amasra'da termik santral kurulması imkansız. Çünkü plana göre, Çevre Bakanlığı'nın planına göre bu yer turizm, orman ve tarım alanı olarak gözüküyormuş. Sanayi alanı değil yani. Bir de plan notlarında tabii Amasra'nın 3000 yıllık tarihi geçmişi olduğu, bütün şehzadelere, padişah şehzadelerine de daha sonraki yüzyıllarda kalacakları yer olarak kullanıldığı biliniyor. Muazzam bir güzellikte bir yer. Ama bütün bunlara rağmen firma buraya termik santral yapmak için uğraşıyor. Olmayan bir termik santral için 54 kilometrelik bir alanda enerji hattı kurup binlerce ağaç kesiyorlar demiş Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya. Yani bu tam şey değil doğrusu. İkisinin ne kadar bağdaştığını tartışabiliriz. Çok ilginç bir açıklama var, eğer bu haber bittiyse. Söyle, bitti. Taner Yıldız iklim değişikliği demiş. Bunu bitti sayarsak eğer, evet. Taner Yıldız iklim değişikliği demiş. Öyle mi? Evet. Yani daha doğrusu enerji politikaları hakkında, daha doğrusu enerji politikalarının çevresel sonuçlarına dikkat çeken bir konuşma yapmış Yıldız. Demiş ki bir kısım ülkelerin hak etmediği refah seviyesinin peşin alınması ve günümüz insanı tarafından tüketilmesi çok dramatik bir sonuç doğuruyor demiş. Anladım. Bunu peşin olarak satın alıyoruz. Kendimizi daha fazla sevdiğimizi iddia ettiğimiz, çocuklarımıza ise bu sıkıntıyı vadeli olarak satıyoruz. Hemfikirim. Bunun için samimi, dürüst, açık, şeffaf politikaları paylaşmalıyız. Yalnız bizim paylaşmamız yetmiyor. Dünyada bunun doğru şekilde paylaşılması lazım demiş. Çağıralım mı konuk olarak? Çağıralım. Açık, samimi, gazetere. Dürüst ve şeffaf bir konuşma yapalım. Evet. Demiş ki sonra, bireyselleşme geldi demiş. Bireyselleşmeyi getirdi demiş daha doğrusu. Ama öncesi yok cümlenin. Hürriyet'in internet sitesinden okuyorum. Her birimiz araçlarını keyifle kullandığı bir zamanda çoğunluğumuz petrol şirketlerinin dünyayı kirletiyor diye, çoğumuz petrol şirketlerinden dünyayı kirletiyor diye şikayet ediyoruz demiş. elektrikle çalışan arabalara sübvansiyon verdiğinizde insanlar hayır dedi diye bir soru da sorulabilir tabii. Neyse, sorusuz devam edelim. Çevreyle, dünyayla, küresel iklim değişikliği ile alakalı kaygılarımız, bunlarla alakalı çözüm önerilerimiz var. Ama her ülke kendi kalkınmasını öncelikli bulundurarak ulusal politikalarıyla bunu deliyor demiş. Her birimizin ortak değeri iklim değişikliği ile alakalı konular iken bireysel bütün değerlerimiz bunun tersine işliyor. Benim yaptığımdan bir şey olmaz da bu iş bitmiyor demiş. Sonra sormuş. Mahallenin delisi biz miyiz demiş. Ardından çeşitli ülkelerden örnek veriyor. Mesela Almanya'nın kömürden elektrik üretim oranının %43'lerde olduğunu, bunun %51'e çıkarma kararı aldığını ifade etmiş Yıldız. Benim okuduğum habere göre ise tam tersiydi. Termik santralleri kapatmayla alakalı bazı haberler de dolaşıyor. Almanya'da hayır. Almanya'da kömürü de artırıyorlar. ABD'nin kömürden elde etme oranının nükleerle birlikte %50'sinin üzerinde olduğunu belirtmiş enerji üretiminin. Kömür, petrol ve doğalgazın şu anda dünya enerjisinin %85'ini karşıladığını dikkat çekmiş Yıldız. Amacın 2035'e kadar bunun %75'e indirilmesini sağlamak olduğunu da söylemiş. Mahallenin delisi biz miyiz arkadaşlar diye sormuş. Toplam 7 milyar tonluk yıllık tüketimi var. Yıllık tüketim var demiş dünyanın. 3,5 milyar tonunu yalnızca Çin'de harcanıyor. Biz toplam 106 milyon ton harcıyoruz. Çin'in 35'te biri, dünyanın 70'te biri oluyor bu. Ne yapalım diyor. Bence çok fazla... Ama genel şey bu. Hükümetin değer taşımıyor. Yani, değer taşımaz olmaz olur mu? Yani hükümetin genel argümanı bu. Yani bütün her yerde açıkladıkları şey bu. Buna karşı düşünmek lazım değil mi? Bir yanda iklim değişikliği korkunç olacak, sonuçlar verecek kuşakları diyor. Aynı anda da kömüre biz mahallenin delisi miyiz diyor. İşte bunu görmek lazım. Bu olay milli bir olay mı? Milli çıkarların korunması gereken bir olay mı? Yoksa gezegenin çıkarlarının korunması gereken bir olay mı? Bir de dünyaya daha iyi bakmak lazım. Çin'le Amerika Birleşik Devletleri sübvansiyonların azaltılmasıyla alakalı çeşitli anlaşmalara gidiyorlar. Ülkeler G8 ülkeleri ellerini cebine atıp iklim değişikliğinden ilk etkilenecek ülkelere yardım sağlamak için ortak fon oluşturuyorlar. Bu gibi olaylar olurken bunlara referans vermeden kesilen her ağacın yerine 10 katına dikeceğiz demek hiçbir anlam ifade etmiyor. Evet, geçerli değil ve çok net olarak ortaya da çıkıyor. Yani uluslararası görüşmeler 2015'te başlayacak ve küresel ısınmayı 2 derecenin altında hararette tutmak zorunluluğu var. Ve muazzam şeyler yapılması lazım, taahhütler yapılması lazım. Enerji Bakanı'nın boş lafları, hiçbir şey ifade etmeyen lafları değil, somut taahhütler lazım. Mesela birinci sebep, birinci şey, Robin McKee dün yazmıştı bunu Guardian gazetesinde, oradan kısaca okuyalım. Küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulması lazım en azından. Bağlayıcı bir anlaşma yapılması lazım. Kabul edilebilir en şey limit bu. Tek kelime çıkmıyor bunların ağzından mesela. Bu bakanların ağzından ve başbakanların. Diğer bütün kararlar Paris'te alınacak. Bu kararın arkasından gidebilir ancak. İkincisi ülkelerin tamamen bir inandırıcılığı olan taahhütler bireysel olarak hükümetlerden gelmesi lazım. Ve bir de Avrupa Birliği gibi blok halinde hareket eden ülkelerden, yani 2 dereceyi de tutmak için gerekli ne kadar gerekiyorsa, öyle Almanya'yla, Çin'le, şununla bununla verilecek sınırlarla değil. Şu kadar, Türkiye %133'lük bir artırma yaptı. Bunun kabul edilemeyeceğini ortaya koymak lazım. Üçüncüsü, emisyonların, salımların muhakkak surette gözlenmesi ve tespit edilmesi, yani kontrol edilmesi lazım diyor. Robin McKee çok iyi toparlamış bence meseleyi. Yani bir komisyon kurulması, bir grup ve işte Türkiye şunu dedi ama bu kadar artırıyor diye muhakkak denetlemesi gerekiyor. Türkiye örnek olarak gösterdi. Bütün ülke için yapmalı tabii. Ve gelişmiş ülkelerinde milyarlarca doları taahhüt etmesi lazım. Taahhüt ediyorlar fakat bağlayıcı değil. Evet. Mesela 100 milyar yılda olması 2020'ye kadar, yani 5 sene son 5-6 sene içinde bunun olması lazım. Halbuki daha geçen hafta sadece 9 milyar taahhüt edilmişti. Yani burada da muazzam bir aldatmaca var. Yani tabii ki Taner Yıldız da bizi aldatıyor ama dünyada da genel bir aldatmacanın parçası oluyor. Ama kendisi. Şöyle bir şey var. Bunu kabul etmemeliyiz. Net rakamlar veriliyor. Almanya şu kadar etti şimdi diyor ve ona göre çeşitli çözümler bulmaya çalışıyor. Mesela Ekonomi Bakanlığı'nın, Almanya'da Ekonomi Bakanlığı'nın hazırladığı bir yasa tasarısı var. Euroaktiv.com'dan okuyorum. 24 Kasım tarihli bir haber bu. Bu yasa tasarısına göre enerji şirketlerinden karbon emisyonlarının 2020 yılına kadar 22 milyon ton daha azaltmaları istenecekmiş. Bunun için de 8 termik santralin daha kapatılması gerekecek. Yani ortaya koydukları bir hedef var. Sera gazı emisyonlarının 2020 yılında 1990 seviyelerine göre %40 oranında azaltmayı hedefliyor Almanya. Net bir şekilde söyledi bunu. Ancak Çevre Bakanlığı bu hedefi %5 ile 8 puan arasında bir farkla ıskalayabilecekleri uyarısında bulunuyor. Bunun için de çeşitli çözüm önerilerini ortaya koyuyorlar. Eğer şu kadar termik santral daha kapatılıp şuradan elimizi çekersek bu hedefe ulaşabiliriz diyorlar. Türkiye'nin böyle bir hedefi olmadığı için şu anda görünürde ulaşabilecek bir hedef de yok. Türkiye'nin düşündüğü şey ne? Tekrardan geri dönelim istiyorsanız şeye. Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın açıklamasına. Zeytinle şeyi karşılaştırıyor, kömürü. Kim hangisi daha fazla para getiriyor diye. Yani kömürün yıllık cirosu, özür dilerim, zeytin, sofralık zeytin olarak kullanılıyor. Sofralık zeytinin yıllık cirosu 115 bin lira diyor. Bu bir değerdir diyor. Diğer taraftan da kömür üzerinden çıkan enerjiyi ortaya karşısına koyuyor bunun. Bugünkü piyasa değeri 7,5 milyar dolarmış. Türkiye'deki kömür rezervinin 153 milyon ton görünür kömür rezervi varmış. Kefenin diğer tarafında kendisi söylüyor bunu. Yaptığımız anlaşma gereği 1.6 milyar dolarlık yatırım yapılacak. En az 3000 kişi istihdam edilecek. 4 yılda yatırım bitirilecek ve işletmeye geçtikten sonra her yıl ürettiği elektriği kilowatt saat başına ödeyeceği kira bedeli 150 milyon lira olacakmış. Evet, elde yani. Edilecek para yıllık kiradan da elde edilecek parayla da yıllık kiradan dikilebilecek 9 milyon zeytin ağacı var diyor. Yani olay şu. Oraya o ağacı diktiğiniz, oraya o termik santrali koyduğunuz zaman 9 milyon hemen yan tarafına 9 milyon şey dikebileceğini zannediliyor. Zeytin ağacı dikilebilecek zannediliyor. Yani fabrikayı oraya kurmakla zeytin ağacını oraya dikmek aynı şey olarak görülüyor. Ya olmayan bir şeyi zaten, olmayan çevre raporu olmayan bir yere termik santral koyuyorlar. Daha artık bunun ötesinde bir şey var mı? Tamamen yani bir yandan aldatmaya yönelik bir şey. Çevreyi koruyoruz, gelecek kuşakları güvence altına alacağız deyip bir yandan da tam gazla bütün enerji şirketlerinin ve kömürle ilgili şirketlerinle işbirliği yaparak her tarafı şeye dönüştürüyorlar. Sanki SimCity oynuyorlar yani. Ortada bir harita var karşılarında. Bir tarafına termik santral koyuyorlar. Diğer tarafına zeytin ağacı koyuyorlar ki SimCity oynadığınızda bile termik santralin yanına zeytin ağacı ya da ormanlık bir alan yaptığınız zaman insanlar protesto gösterisi gerçekleştiriyorlar. İşte evet, tek yolu da her yerde, Bartın'da da Soma'da da insanların karşı çıkmaları. Ama bunu da Türkiye'nin en yetkili ismi söylüyor, Taner Yıldız. Çok ilginç. Hiç değilse iklim değişikliği denilen bir şeyin farkında olduklarını anlayacağımız haberler ortaya çıkılıyor. Belki bu tarafından sevinebiliriz hiç değilse. Bence doğru söylemiyorlar. En tehlikeli yerlerin de muhakkak surette kompanse edilmesi gerektiğini de ilave etmiş Robin McKee. Bu da çok önemli çünkü bazı ülkeler, Maldivler mesela, turizm cenneti, orada da darbe yapıldı. Yine yarı İslami ayaklarda ve sular altında kalmak durumunda. Bangladeş'in büyük kısmı sahillerinin, Pasifik'teki adalar, bunların hepsini çok ciddi topraklarını, ana vatanlarını kaybettikleri için, etmemeleri için de kuvvetli destek verilmesi gerekiyor. Ve altıncı nokta olarak da Robin McVie bu Paris'te çözüme bağlanması gereken şeylerden biri de yeşil teknolojilerin muhakkak paylaşılması gerektiğini, yani geliştirilmiş teknolojik know-how dedikleri şeylerin muhakkak surette ellerinde olmayanlara, yani işte dalga gücü, rüzgar enerjisi, türbinleri ve gel gitle çalışan makinelerin, araçların, robotik şeylerin muhakkak yardım etmesi, yardımının verilmesi gerekiyor. Bunlar elinde olmayan ülkelere deniyor. 6 noktada toplamış. Yani 6 can alıcı adım var dünyadaki siyasetçilerin muhakkak gezegeni korumak için bunları yapmaları gerekti ama böyle görünmüyor doğrusu şimdilik. Hatta hiç öyle görünmüyor. Devamını konuşacağız herhalde. Şimdi birkaç önemli başka konu var. Bir ara verip onları konuşalım herhalde. Ferguson'da çok büyük bir hadise var. Ve yani Ferguson'da bir Michael Brown diye silahsız bir genci öldüren polisin davası vardı. Polis yetkilisinin Darren Wilson'ın. Büyük jüri toplandı. Ve bize bir şey olmaz abi dedi. Yani polis memuru öldüren Darren Wilson'ın yargılanmasına gerek olmadığını bildirdi. Kendisi de zaten biliyormuş bu gibi bunu. Yakın zaman önce evlenmiş kendisinden 9 yaş büyük bir gençle ve gizli konuşmalar da yaptı ortaya çıkmış şeyle polisin. Ünlü televizyon simalarıyla. Yani hiç kimseye demeç vermiyordu. Birdenbire şimdi yılın kahramanı olacak ama ortalığa dökülmüş durumda. Çok büyük şeyler olabilir Amerika'nın Ferguson kentinde, Missouri eyaletinde. Hemen aynı günlerde de zaten iki korkunç şey daha var. Elinde oyuncak tabanca tutan bir çocuğu, 12 yaşında bir çocuğu Cleveland polisi öldürdü. New York'ta da bir başka polisi silahsız bir siyahi gene bir Toki gibi bir yerde öldürdü. Bunlar da devam ediyor. Büyük bir öfkenin yükselmesi durumu var. Bakarız onlara da birazdan. Açık Gazete. Açık Radyo'da bir şunu Don Farden'dan Belfast Boy, Georgie the Belfast Boy adlı şarkıyı dinledik. Bu George Best için Amerika'nın İrlanda'nın yetiştirdiği en büyük futbolculardan biri olan, belki de birincisi olan George Best için bestelenmiş bir şarkı. George Best'in 25 Kasım 2005'teki ölüm yıl dönümü. Bugün kendisi 59 yaşında hayata veda etmişti. Gelmiş geçmiş en önemli futbolculardan ve en renkli figürlerinden biri sayılıyor spor dünyasının da. En çok hayran olunan kişilerinden biriydi. Evet, bu İrlandalılardan bahsetmişken ayrıca da bu su mücadelesi yolunda da müthiş şeyler verdiklerini de söyleyelim. Yani bir Avrupa Komisyonu, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası'nın kıskacında suların da özelleştirilip şirketlerin zengin edilmesi şeyleri var. Planları ve buna karşı verilen büyük mücadeleler var. Onlardan biri de aslında sonuçlandı ve mesela Yunanistan'dakiler birkaç ay önce Yunanistan'da kazandılar bu mücadeleyi. Vazgeçildi, yapılamadı. Suların özelleştirilmesi ve kamusal kaldı. Bir su bir haktır. Su hakkı programındaki arkadaşlarımızın da söylediği gibi bu böyle bir şey ticaret konusu olamaz deniyor ve haklı olarak deniyor. İrlanda halkı da aynı şekilde istiyorlar. Zaten genel vergilendirilmiş müterakki vergilere ve kullananlara ticari haklarının parasını veren kullanıyor sistemi var. Şimdi bunun değiştirilip özel bir hale getirilmesine kabul edilmiyor. Büyük bir 150 binden fazla insan sokaklara döküldü. Protesto gösterileri yaptı 1 Kasım bu ayın başında. Ve bu kazanacak gibi gözüküyorlar. George Best üzerinden İrlanda derken bunu da bu haberi de vermeden geçmeyelim dedik. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ne kısaca bir geri dönecek olursak Başkan Obama'nın yaptığı bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ülkesinin kanunlar ülkesi olduğunu hatırlatmış ve Ferguson'daki jürinin kararını kabul etmek zorundayız demiş yaptığı bu açıklamada. Obama Ferguson'daki jüri kararının ardından gösterilerin de barışçıl yollarla yürütülmesini istemiş. Ama yani bir diğer taraftan da göstericilerin kendilerine polis tarafından içinde saçmaların bulunduğu mermilerle atış ettiğine dair çeşitli açıklamalar yaptığı görülüyor. Öldürülen gencin ailesi, Michael Brown'un ailesi de karardan büyük bir hayal kırıklığı duyduklarını ancak yine karara ilişkin protesto gösterilerinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini istediklerini söylemişler. Evet, ama ne olacağı belli olmaz tabii. Ferguson başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenleniyor. New York'tan Missouri'ye kadar birçok yerde gösteriler var. Gene her taraf gaz bombası, gaz bulutu altında. Wall Street'e doğru da yürüyenler var. Union Square'de New York'ta 1000 kişi kararın açıklanmasının ardından polis barikadını yarmış ve Wall Street'i ana düşman olarak benimsedikleri Wall Street'e doğru gitmişler. Missouri eyaletinde olağanüstü hal ilan edilmiş. Okullar tatil edilmiş. St. Louis'te ulusal muhafız birlikleri kritik binaları korumak için nöbet tutmaya başlamışlar. Evet, yani New York Times'ın bir haberine göre de geçen yıl boşanan bu 28 yaşındaki polis Wilson hiç ortalıkta yoktu, görünmüyordu. Kendinden 9 yaş büyük bir kadına 24 Ekim'de evlenmiş. Bu kararda nasılsa böyle bir karar çıkacağından emin olduğu gibi bir yoruma yol açmış durumda. Daha da ilginç bir haber var. Yani bu da ilginç tabii de. Esas itibariyle alternetten okuduğumuz Kelly Holloway'in bir haberine göre gizli bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük televizyon sunucularıyla gizli görüşmeler yapmış. CNN geçen hafta gizli yerlerde görüşmüş olduğunu açıklıyor CNN. Kimdi? Darren Wilson'la. Ünlü televizyoncular, bu polisle adam öldüren, genci öldüren polisle ve rapora göre NBC'den Matt Lauer'la, bunlar ünlü şahıslar çok. ABC televizyonundan George Stephanopoulos'la, CBS'den Scott Pelley'le ve CNN'den de herkesin gayet iyi tanıdığı Anderson Cooper ve Don Lemon'la konuşmuş. Böyle herkes peşinde. Büyük bir kahraman muamelesi de yapılıyor. İşte herkes para kazanacak, televizyonlara çıkacak. Aa, nasıl öldürdün filan diye konuşacaklar herhalde. Büyük bir rezalet var aslında. Adalet duygusunu çok zedeleyici bir durumdan bahsetmek mümkün. Tam bunlar olurken de işte oyuncak tabancayı elinde tutan 12 yaşında bir Tamir Rice da öldürülmüş. Polis şey demiş, öyle sallama o silahı diye uyarmış. Sonunda çekip vurmuş. Evet, sonunda da çekip vurmuş, öldürmüş. Yani ellerini havaya kaldır demişler 12 yaşındaki Rice'a. Ama o oyuncak tabancasına ulaşmak için çalışırken vurduk öldürdük diyorlar. Yani gülüyorum ama bunu herhalde asabiyetten yapıyorumdur diye düşünüyorum. 22 yaşındaki John Crawford da Walmart'ta bir oyuncak tabancayı incelemek üzere elini uzattığı sırada vurulmuştu Ohio'da. Bu da yeni olmuştu birkaç ay önce. Ya evet, soruyu bekliyorum. Vurulan çocuğun renginin ne olduğunu merak ediyor musun? Zaten başında söylememiş miydiniz? Söylemiş miydim? Ben Ferguson'dan bahsederken buraya geçtiğinize göre ben arada bir bağlantı kurmuş da olabilirim. Senin zihninde. Evet, hiç şey yok. Siyahi. Dün ayrıca şey konuşuyorduk yani 39 yıl hapiste yaratılmış, yatırılan adam çıkarken resimlerini gördük sonunda. Memnun bir annesi, kız kardeşleri falan da ölmüş arada. Bütün hayatı çürümüş. Bir çocuğun, 12 yaşındaki bir çocuğun ifadesiyle göre. O çocuğun da ben öyle baktım ama göremedim. Ben de rengini, aradım ama bulamadım. Siyahi. Evet. Fakat siyahi olduğundan kuvvetle şüpheleniyorum. Fakat çocuğun verdiği ifade sonradan değiştirmiş. İşte çocuğun mu siyahi olduğundan şüpheleniyorsunuz? Evet. Neden biliyor Neden? Musun? Çünkü çocuk şimdi artık büyük bir adam tabii. Bunca zaman ailemi tehdit etti polis. Eğer şey yapmazsan tutuklarız seni dediler. Başka türlü ifade verirsen demiş. Onun beyaza yapmazlar mı? Yani beyaz, Amerika'da beyazları yapmazlar mı aynı şekilde? Böyle o beyazları da yaparlar ama bence genellikle kuvvetle ihtimal veriyorum ki polis baskısı altında bir adamı 39 yıl yatırmak ancak yoksul ve korkan siyahilere uygulanabilecek bir şey diye bir tabii yorum, spekülasyon bu benim yaptığım, evet. İtiraf ediyorum ama muhtemelen de haklı çıkarım diye düşünüyorum. Böyle bir şey. Bir başka olay daha var. New York. Bu sen seyrediyorsunuz Selahattin'e sabahlara kadar biliyorum. Bu New York polisinin kahramanlık hikayelerini televizyonda. Hiç kaçırmaz. Oradaki gibi olmamış New York polisi. Televizyondakilerinizin seyrettiklerinizin aksine çok tuhaf davranmış. Akai Gurley diye bir adamı. Hatta şeyde ne demiş biliyor musun? Deminki 12 yaşındaki çocuğa dönersek. Polisin resmi açıklamasında adamı vurduk diye. Sonra ne adamı demişler. 12 yaşında bir çocuk tamam. Evet evet tamam adam değil çocuktu diye düzeltmiş polis. İfade de böyle man kelimesi kullanıyor. Şimdi geçelim şeye. Akai Gurley vurmuş polis. Ve protestocular polisi vuranın da bu adamı vuranın da polisin de tutuklanmasını istemişler. Fakat öyle olmamış. New York şehir meclisinin üyesi birisi de Charles Barron da bu yoksul mahallelerde olan Toki gibi mahallelerde oluyor bu olay. Karanlık şeyde demiş. Merdiven aralığında karanlıktı görülemedi. Onun için vurdu filan diye açıklamalar yapıyor. Bu polisin açıklamaları tam bir kepazeliktir demiş Charles Barron'da. Belediye meclis üyesi. Yani öfkeliyiz. Genç bir adamı iki ağır silahlı silahsız bir adamı ağır silahlı iki polis vuruyor. Ve Bu deliliktir, bunun durdurulması lazım demiş. Bütün ülkenin her bir tarafında oluyor. Bil bakalım rengine. Öldürülen adamın. Siyah. Doğru. Bugün bütün soruları doğru cevaplıyorsun. Siyah ama zaten. kopya alıyorsun Selahattin'den. Evet. Aynadan oradan bakıyorum. Görüyorum. Evet, bir daha bu şeyleri duymak istemiyoruz diyorlar. Yarı karanlık merdiven aralığıydı. Adam biraz heyecanlı davrandı, polise kuşkulu davrandı. Bu genç adam bugün yaşıyor olmalıydı diyor ve şey ne olmuş, vuran polise ne olmuş biliyor musun? Serbest bırakılmış. Yani başka bir göreve verilmiş ama. Tamam, yani şey yok ama rütbe tenzili. Hayır tenzili rütbe falan yok ama soruşturmanın sonuna kadar şimdilik o görevden el çektirilmiş, başka bir yere verilmiş, daha yan bir görevi. Bak ağır şekilde cezalandırıyorlar insanı. Bu arada İsrail kabinesi de, hükümeti de yeni bir karar almış. Onu da aradan söyleyeyim sana. İsrail bundan sonra artık Yahudi devleti olacakmış. Anlamadım. Vatandaşlarının devleti değil, Yahudi vatandaşlarının devleti olmasına karar vermiş. Jewish state diye mi geçecek, evet, böyle şeyde? Evet, geçecekmiş. Şey, Yiddişesi ne demek, Hebrevcesi ne demek tam olarak bilmiyorum ama. Yani bir... Bu genellikle işte yani şey gibiymiş olacak, böyle papalık gibi bir şey mi olacak? Evet. Başka var mı doğrudan böyle din üzerine kurulu? Suudi Arabistan'da İslam Cumhuriyeti, evet olabilir. İran'da var. Suudi Arabistan, İran, İsrail. Giriyor da bu ülkelerin arasına. Evet, giriyor. Neyse, yani. Yani şey, yalnız Yahudi devletinin, Yahudilerin devleti olması kararı alınıyor. Netanyahu'da, Bibi Netanyahu'da başbakan destekliyormuş. Yani bir ufak sorun var. Lütfen. %20'si kadar bildiğim kadarıyla Yahudi değil vatandaşlarının. Onlar kimin vatandaşı olacak bundan sonra? Arap, İsrail vatandaşı Arapların devleti kim olacak? Sadece onlar da değil. Birçok Afrika'dan gelen göçmenler de var. Onları geçtim ama nüfusun %20'si yani. Bayağı milyonlarca insan artık vatandaş olmaktan çıkıyor mu, yoksa yarı vatandaş statüsü mü? Bilmiyorum. Yani eğer İsrailli yetkililere sorsak, onlar İran'daki Yahudileri ne yaptılar, biz de aynısını yaparız diye cevap verebilirler böyle bıyık altından gülerek. Ama hiç de belli olmaz durumun ne olacağı. Şimdi bizi dinleyenler şey diye sorabilirler. Türkiye'de bu kadar olay varken niye bu kadar fazla Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail üzerinde dolaşıyorsunuz diye. Az kaldı sabredin. Yeni güvenlik paketi meclise sevk edilmiş. Yeni güvenlik paketi zaten geçtikten sonra meclisten de bu biraz önce anlattığımız haberlerden bolca Türkiye'de de görebilmek mümkün olacak. 43 maddelik bir paket bu. Çok Molotov, önemli bir gelişme, evet. Molotov fotoğrafına karşı polisin silah kullanabilme yetkisine imkan sağlanıyor. Valiler jandarma ve sahil güvenlik komutanlarının personelinin disiplin amiri haline geliyor. Jandarmalar yani valilere bağlanıyor. İlginç şeyler var. Mesela bir diğer dikkat çeken düzenlemede suç üstü halinde belli suçlarda polise gözaltına alma yetkisi verilecekmiş. Bonzai gibi uyuşturucu madde satanlar, toplumsal olaylarda şiddet kullananlara yönelik cezaların arttırıldığı bir paketmiş bu. Polis teşkilatına kıdeme dayalı değil, liyakata dayalı terfi sistemi geliyormuş. Ne kadar? Liyakata dayalı olduğu zaman ne oluyor? Ne kadar sadıksan mı terfi alıyorsun? Evet. Sadık ol, terfi ol. Liyakat, hayır. Liyakat işini iyi yapmanla ilgili bir şey. Tamam işte, sadakat değil mi işini iyi yapman? Evet. Sonuçta işini iyi yapmanla değil, işini iyi yapman. İşini kime göre iyi yapman diye bir sonuç ortaya çıkacak bu noktada. Kime sadakat? İşte paket ile jandarma teşkilatında da değişikliğe gidiliyormuş. Buna göre generaller hariç daire başkanları, ilçe komutanlarının atanması İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyormuş. Yani generaller hariç diğer komutanları İçişleri Bakanlığı atacakmış. Valiler ve jandarma valiler de jandarma ve sahil güvenlik komutanı personelinin disiplin amiri haline geliyormuş. İlginç detaylar da var. Emniyetten alınan pasaport, ehliyet gibi belgelerin nüfus müdürlüklerinden alınması sağlanıyormuş. Böyle durumlardan bahsediliyor. Keşke bunu biraz daha önce yapsaymışsınız. Buralısı kullanılabilecekmiş. Demek İlk defa böyle bir soruşla karşı karşıya kalacakmış toplumsal gösterilere katılan insanlar. Dikkatli olun. Daha önce hiç görmediğiniz boyolası kullanılacakmış tomalardan. Polis kendisine ve başkalarına, iş yerlerine, konutlara, kamu binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara ve kişilere tek tek ya da toplu halde bulunduğu açık ya da kapalı alanlara molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran ve saldırıya teşebbüs edenlere karşı silah kullanabilecek. Evet. Etkisiz kılacak şekilde silah kullanabilecek. Doğrudan silah kullanmak değil yani. Etkisiz halde kılacak şekilde evet, ama o terimi biliyoruz, etkisiz hale getirmek. Biraz önce Amerika Birleşik Devletleri'nde polisin de yapması gereken şeyler de bunlardı. İşte o yüzden diyorum, Türkiye'den de bol bol bu haberler artık gelebilir. Bu son derece endişe verici bir haber gerçekten de. Mesela Molotov kokteyli bugüne kadar ateşli silah kullanılmasını gerekli kılacak bir şey olarak sayılmıyordu. Bu çok çok tayin edici bir değişiklik. Yeni fark etmiş olmalı İçişleri Bakanı Molotov kokteyli demek ki farklı türde bir ya silah. Ya Molotov kokteyli sadece o şeyin paketin üzerinde duran mumu, başka bir şey değil bana kalırsa. Hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Daire Başkanı'nın yazılı emriyle özür dilerim, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespiti dinlenip sinyal bilgileri değerlendirdikten ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir artık 24 saat yerine 48 saat içinde yetkili ve görevli hakimin onayına sunulacakmış. Böyle ufak detaylar var ama ufak detaylarda kimin saklı olduğunu herkes gayet iyi biliyor. Evet, güvenlik paketi meclise sevk edildi. 43 madde. Bunun geçilmesine engel olması lazım muhalefetin. Yapacaktır diye düşünüyorum. Bu çünkü polis devletine özgü kuralları içeriyor. Molotov atana karşı polisin ateşli silah kullanabilmesine imkan veriyor. Ayrıca da jandarma ve valiler, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı personelinin disiplin amiri haline getiriliyor. Valilerin görevi çok arttırılıyor. Mesela evet, istediği zaman mali kuruluşlardan, kurumlardan, çeşitli mali idarelerinin de dahil olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından itfaiye, ambulans, çekici, iş makinesi tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç ve gereçleri alabilecekmiş valilik. Evet, yani yüzünü kapatırsan 5 yıla kadar ceza alıyorsun. Evet. Mesela maske taktın, gir içeri 5 yıl yat çık. Ama polis maskesi değil, gaz maskesi değil yani polisin taktığı. Ya da mesela hayır. Polis kafasına şey taktığı zaman bir ceza olacak mı? Kaskının üzerine böyle pet şişedeki ambalajı çıkarıp yapıştırdığı zaman bir ceza verilecek mi bu pakete göre? Var mı böyle şeyler? Hayır. Detaylar? Dikkat ettiniz mi? Görmedim. Böyle spesifik şeyleri de unutmamak lazım. Fakat bu şey yani araç kiralama şirketlerinin günlük kayıt tutması vesaire çok çok ağır bir şey. Yani burada parlamentoya büyük iş düşüyor, her zaman olduğu gibi yapacaklardır. Nasıl yolsuzluk suçlamalarında mesela görüşmelerde mahvettiler, çalıştırmadılar meclisi ve çıkmadı yolsuzluk soruşturmaları, şimdi yürüyor. Burada da şimdi bu Molotov gibi bu polis devleti suçlamalarını başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere HDP, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekillerinin büyük bir mücadele vererek bunu çıkartmayacaklarını ya da çıkacak hale gelince de meclisi boykot edeceklerinden eminiz değil mi? Evet. Ama asıl iş eski Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili İsmail Katmerci'nin şirketine düşüyor. Çok çalışmaları lazım. Nasıl başa çıkacaklar tam olarak bilmiyorum. Ama Katmerciler AŞ Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 50 adet toma ihalesini kazanmış. İhalenin bedeli 11.776.500 euroymuş. Her araç 650 bin liraya geliyor. Şirket geçtiğimiz Ekim ayında da 40 milyon liraya 65 toma ihalesi kazanmıştı. Bu eski Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili İsmail Katmerci'nin şirketi Katmerciler AŞ şimdi de yeni geliyormuş. Her bir tomu 650 bin liraymış sizin de dediğiniz gibi. Yani toplam bir hesap yapıyoruz. 32,5 milyon cukka durumu oluyor. Katmercilerden al haberi, yılbaşından bugüne %55 yükselmiş hisseleri. Taban yapma, ralli yapmak mı deniliyor? Ralli yapmak deniyordu. Tomayla ralli yapmışlar. Eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinin şirketi. Evet, bu da böyle. Bir de yandaş medya diye adlandırılıyor. Hükümeti destekleyen, bizim de farklı terimlerle de izah etmeye çalıştığımız, isimlendirmeye çalıştığımız, mesela Kanki dediğimiz, işte Akşam, Sabah, Yeni Şafak, Türkiye, Akit vesaire ve Güneş. Şimdi bir operasyon olmuş. Star, Akşam ve Yeni Şafak genel yayın yönetmenleri görevden alınmış. Yani işte elim izah aldığımız zaman artık belki şey diye düşünmeyiz. Elimiz kirlenecek mi diye düşünmeyeceğimiz şekilde de gazete okuyabiliriz. Çok fazla mürekkep çıkıyor. Belki o konuda ya da bir çare bulurlar. Ama yani büyük operasyon olarak da görmemek lazım. Zaten bu başından belliydi. Gazeteyi elinize aldığınız zaman mesela herkes harıl harıl şeyden bahsediyor. Aksaray'daki yolsuzlukların ortaya çıkabileceği gibi bir durumdan bahsediyor. Böyle ihtimaller havalarda uçuşuyor. Bin odalardan bahsediliyor. Star gazetesinin genel yayın yönetmenlerinden biri, genel yayın yönetmeni, biraz önceki isimleri saydığınız kişilerden biri, Aksaray zaten yıllar önce yapılmadıydı ya diye size karşınıza böyle köşe yazısını çat diye koyuyor. Şimdi halbuki Aksaray'ı eleştirmeye başlayacaklar bu değişiklikten sonra. Yani işte gidecek yer kolay bulunur. O kadar şey zannet, o kadar büyük bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Yani Ethem Sancan sahibi olduğu Türk Medya'da Star Medya Yayıncılık Grup Başkan Vekili Mustafa Karalioğlu, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan'ın görevlerine son verilmiş. Bir de rivayet var, iddia var. İbrahim Karagül'ün, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, onun da görevine son verildiği iddiası var. Yok canım. Evet. O da var mıymış? Var var. Ama Yeni Şafak Gazetesi'nin şeyi dediler. Var ama doğrulanır yakında. Bir de Türk medyada yaşanan ayrılıklar çalışanlara bayağı Murat Sancak tarafından duyulmuş. Murat Sancak kim? Ethem Sancak'ın bir şey herhalde. Yeni. Yeni yönetime geldi. Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı ama çok önemli bir çok açıklama önemli bir gelişme, yapmış. Evet. Ya nasıl bir değişiklik olacak hep beraber göreceğiz. Neden olmuş bu biliyor musun? Ne yazıyor? Türkiye'deki konjonktürel değişime ayak uydurmak bu. Hayır, organizasyonel değişiklik. Büyük bir organizasyonel değişikliğe gidilecek. Çok farklı gazetelerde görebiliriz belki de. Organizasyonel değişiklik demişler. Özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür eder. Bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz demişler. Star gazetesi haberi nasıl vermiş? Kendisindeki Star'da yeni dönem diye. Yıldız'da yeni dönem. Kamuoyuna saygıyla duyurulmuş. Bu işler böyle. Konuda olduğu gibi. Sürekli hükümet karşıtları işten atılacak değil. Gazeteciyseniz her türlü işten atılıyorsunuz. İster hükümet yandaşı olun, ister hükümet karşıtı olun. Sonuçta gazetecisiniz. Evet. Bunu unutmamak gerekiyor galiba. Saati bitirdik fakat şeyi de söyleyelim. Başbakan dün kadın konusunda da konuşmuş. Cumhurbaşkanı dün kadınlar konusunda da konuşmuş. Açık Gazete. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and foreign leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan. If he tells me all he knows about the way his river flows, an all-night show. Nick Drake'den The River adlı parçayı dinlemekteydik. Nick Drake önemli bir müzisyen. ve erken yaşta hayata veda etmişti. Onun ölüm yıl dönümünde bu onun parçasından bir miktar çalabildik. Ona da bir günaydın dedik Nehir'le. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, bugün iki dış dünyadan, yani Türkiye'nin dışındaki uluslararası alemden iki önemli haber üzerinde biraz duralım demiştik. Birisi Portekiz Başbakanı'nın yolsuzluktan tutuklanması haberi, evet, beklenmedi. Öbürü de Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura birinci kaldı. Birinci tur yapıldı, ikinci tura kaldı galiba. Evet. Portekiz'deki tutuklama gerçekten şu anda Avrupa yakın tarihindeki ilklerden bir tanesi. Çünkü 2005-2011 arasında, yani çok yakın bir tarihte 6 yıl boyunca başbakanlık yapmış olan Portekiz Sosyalist Partisi lideri José Sócrates havaalanında tutuklandı. Yanında avukatı ve çocukluk arkadaşıyla birlikte tutuklandı. Sócrates'le ilgili iddia 3 gün önce gözaltına alındı, dün tutuklandı. Dolayısıyla Sócrates'le ilgili iddiayı biraz biliyoruz, tutuklama kesinleştiği için. Gerçi avukatı tutuklama itiraz edeceğini hemen belirtti ama vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, para aklama, yani kaynağı belirsiz parayı aklama ve evrakta sahtecilik. Sócrates'in ve yakınlarının ev ve iş yerlerine 10 gün önce polis arama yapmıştı iş yerlerinde ve buna rağmen Sócrates Paris'ten Lizbon'a gelmekte bir sakınca görmedi. Çünkü Temmuz 2011'de Portekiz'de o büyük iktisadi krizin derinleştiği bir noktada başbakanlığı bırakmış ve daha sonra Paris'e yerleşmiş Sócrates. Fakat çok ilginç olan, önemli olan tabii ki bu gökten böyle birdenbire inmiş bir haber değil. Başbakanlığı boyunca zaman zaman okumuştuk bunu ama bu kadar tabii elde belge olmadığı için veya polislerin elinde bu kadar güçlü iddialar olmadığı için sadece iddialar olarak, muhalefetin özellikle dile getirdiği iddialar olarak gündeme gelmiştim. Birkaç tane iddia vardı. Bir tanesi bu başbakanlığı döneminde gündeme gelen, gazetelerde yazılan iddia. Bir tanesi bu kişinin mühendis diploması olduğunu iddia ediyor ama var olup olmadığı bir türlü ispatlanamamıştı. Değil mi? Evet, bir şey vardı, bir soru işareti vardı. Ama olmadığı da ispatlanamadı, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama bir şüphe, sürekli o diploma etrafında bir şüphe dolaştı, kesinleştirilemedi. Diğer taraftan Türkiye'de çok malum bildiğimiz bir konu, bir alışveriş merkezinin inşaatı izniyle ilgili bir rüşvet iddiası gündeme gelmişti. Freeport adlı bir alışveriş merkezinin ile ilgili ve çok sık o dönemde bahsediyorum. Şimdiki tam iddialar, bunların ötesinde neler kapsıyor bilmiyoruz daha. Nüfus ticareti yapmaktan suçlanıyordu başbakan. Nüfus ticareti, işte kupon arazileri tahsis etmek gibi şeyler olabilir. Veya işte bu tür izinler, özellikle yatırımcılarla ilgili verilen bazı özel izinler gibi. Yani görevini, mevkiini, pozisyonunu kullanarak hak edilmemiş veyahut bir hakkın alınmasını, diğer başka kişilerin aleyhine bir hakkın alınmasını bir hak elde edilmesini sağlamak ama başka kişilerin aleyhine. Bu yasa dışı işler olmayabilir bunlar. Evet. Bunu özellikle belirtmek lazım. Yasa dışı işler olmayabilir ama bir başbakan olarak herhangi bir kişinin bir ticari hak elde etmesinde müdahil olmak demokraside nüfus ticaretidir. Evet, bu tabii bir şey soracağım. Bu Jose Sokrates'in tutuklanması olayı herhalde geleneksel demokrasilerde, modern demokrasilerde çok sık rastlanan bir şey değil diye örneğine. Artık başbakan seviyesinde değil. Hani biraz bakan seviyesinde falan oluyor, birkaç vaka var. Ama başbakan seviyesinde pek bilinen bir vaka değil. Özellikle Batı demokrasilerinde çok bilinen bir vaka değil. Evet. Başbakan seviyesinde ben şu anda belki şeyde vardır, biraz bakmak lazım. Bu 1990 sonrası Doğu Avrupa ülkelerinde geçiş sürecinde belki olmuş olabilir ama şu anda aklıma örnek gelmiyor. Ben de onu sabahleyin düşündüm ama pek bir örnek bulamadım. Batı demokrasi. Evet, yani Latin Amerika'da eskiden bildiğimiz şeylerdi ama onlar da askeri vesaire darbelerle bastırılıyordu. Bir de tabii Kafkasya'daki diktatörlüklerde çok sık var. Ama orada çok sık var. Şey, Asya'da da rastladığımız şeyler, örnekler var. Ama başbakan seviyesi hakikaten ender rastlanan bir vaka. Annesinin adını kullan. Şimdi işte bu kadar parayı nereden buldun sorusunu soruyor Portekiz vergi idaresi. Bu kadar gelirinle ilişkisi olmayan, deklare ettiği, beyan ettiği gelirle, vergi idaresine beyan ettiği gelirle karşılanması mümkün olmayan harcamaları olduğunu, kıyas kabul etmez harcamaları olduğunu iddia ediyor vergi idaresi. Bunun geliri nereden geldiğini soruyor. Örneğin Paris'te 3 milyon avroya bir apartman dairesi, evet, vakası var. Diyor ki annemden miras diyor. Vergi idaresi ise ve polis ise, mali suçlar ise, annesinin ve çocukluk arkadaşının, tutuklanan Carlos Santos'un isimlerini kullanarak, onların isimlerinin üzerinden Gibraltar merkezli bir gayrimenkul operasyonları, gizli gayrimenkul operasyonları yaptığı. Cebeli Tarık da o işe yarıyor, anlaşıldı şimdi. Evet. Zaten bu vergi cennetlerinden biri. O küçük, efendim, evet, merkezlerden bir tanesi. Vergi kaçakçılığını sağlayabilen bu şey cennetlerinden, vergi cennetlerinden bir tanesi Cebeli Tarık veya Gibraltar. Portekiz'de tabii bu kaynağı ve nedeni şüpheli banka hareketleri ilginç bir ihbar sonucu tutuklanmasına yol açtığını gazeteler belirtiyorlar. Banka, kamu bankası, yani Sokrates'in hesaplarından birinin olduğu kamu bankası, Sokrates'in hesabına yatan çok sık ve yüksek miktardaki paraların dikkat çekmesi üzerine ihbarda bulunmuş. Sokrates'in vergi geliri, beyan ettiği vergi gelirleriyle dengesiz olduğunu veya bunun şüpheli işlemler olarak addedilmesi. Bunu başbakan, eski başbakanla ilgili bir banka idaresi yapıyor. Şimdi şöyle, hemen aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Tabii ki muhalefette artık Sosyalist Partisi, tabii ki iktidarda Hristiyan Demokratlar var ve şu anda Sosyalist Partisi hızla yükselmekte. Sokrates Sosyalist Partisi'nden de artık alakası kalmamış birisi ama Sosyalist Partisi'nin 6 yıl başbakanlığını yapmış birisi. Şu anda Portekiz Sosyalistleri toparlanmaya başlamışlardı. 2015 seçimlerinde yeni lider Antonio Costa seçimleri kazanma şansı çok yüksekti. Dolayısıyla Hristiyan Demokrat hükümet şu andaki banka aracılığıyla sosyalistlere yıpratma operasyonu yaptı. Doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir operasyon yapıldığı iddiasını Sosyalist Partisi taraftarları da pek iddia etmiyorlar. Bunun Sosyalist Partisi için bir zor bir darbe olduğunu kabul ediyorlar. Ama bu bütünüyle sahtekarlıktır, Portekiz'in 17 Aralık operasyonudur gibi iddialara rastlamadım. Ama belki bu bizim buradan birkaç gazeteci ve yönlendirici yollarsak onlar da kendilerini daha iyi savunabilirler. Şöyle böyle bir ihracatta bulunabiliriz. Evet. Naval ihracatında bulunabiliriz Portekiz Sosyalist Partisi'ne. Demin şeyi bir tek aklıma gelmemişti. Ukrayna'da çok büyük bir yolsuzluk, başbakanın, giden başbakanın sarayı vardı ama Ukrayna'yı Batı demokrasileri şeyinde görmek kolay değil zaten. Birincisi öyle, de Timoshenko için de öyle şeyler söylenmişti hatırlarsan. Evet. Ama Timoshenko bir tek, doğru, Timoshenko hapse. Evet. Ama onu gene de... Ama Batı demokrasilerini almadık orada. Almadık. O geçiş dönemi şeylerinde... Evet, Timoshenko. Evet, Timoshenko da hapsedilmiş. Berlusconi olabilir mi? Ama Berlusconi'yi yolsuzluktan hapsedemediler ki. Evet, o girmedi ondan. Başka yani suçlamalar vardı ama ondan hatırlamıyorum. Bir yıl nüfus ticareti... tabii ki Berlusconi burada tam vaka ama Berlusconi'yi hapsedemiyor. O anlamda hapsedemediler. Berlusconi'yi düşürmeleri daha çok... Bu seks poster, seks şeyleri, bu bunga bunga partileri, partileri ve 18 yaşından küçük kıza ilişki kurmak gibi şeylerden düşürebildiler. Yani hapse de girmedi Berlusconi. Sonuçta seçildi yeniden falan ama dediğiniz doğru, Berlusconi burada tam mükemmel örnektir ama bunu yakalayamamışlardı böyle. Bu şekilde yakalayamamışlardı. İkinci bir örnek daha var şu anda Portekiz'i sarsan vakalardan bir tanesi. 10 gün önce, bunu şu için söylüyorum, iktidar partisi muhalefeti yıpratmak için yapıyor iddiasının pek gündeme gelmemesinin, akıllara gelmemiş olduğunu zannetmiyorum ama gündeme gelmemesinin bir nedeni var. İktidar partisi diğer taraftan, veyahut polis artık iktidar partisi yani şeydeki Portekiz'deki yargıçlar, sorgu hakimleri ve polisin iktidarın sadece emriyle davrandığını düşünmek zorunda değiliz. Her yer Türkiye değil. Ama 10 gün önce yabancı yatırımcılara, özellikle Çin, Brezilya, Rus ve Güney Afrika ve birkaç daha bölge ülkeden yabancı yatırımcılara altın viza verilmesi yolsuzluğu gündeme geldi. Altın viza ne? Bu ilk başta çok yasa dışı gibi gözükmüyor. Olabilir diyebilirsiniz. Bir yeni ülke yapıyor bunu diyebilirsiniz. O ülkede 500 bin avroluk bir gayrimenkul almak koşuluyla, yurt dışından parayı getirmek ve 500 bin avroluk bir gayrimenkul almak koşuluyla veyahut 1 milyon avro yurt dışından getirip bankaya bloke etmek koşuluyla o ülkede oturma izni verilmesi. Tabii Portekiz Schengen bölgesi olduğu için Portekiz'de oturma izni aldığınız andan itibaren Schengen bölgesine otomatik vize almış oluyorsunuz. Bu vesileyle 1 milyar avro Portekiz'e girdiği tahmin ediliyor. Buraya kadar hani insanın biraz midesi bulanıyor ama tamam, ülkeye para getirmek için bu zor zamanlarda yapılmış bir şey diyoruz. Türkiye'de de bunu Özal bile epey yapmıştı hatırlarsınız. Fakat tabii ki bal tutan parmağını yalar hesabı 10 gün önce 11 tane yüksek bürokrat. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı. Bu Çevre Bakanlığı nasıl devreye girdi onu ben de anlayamadım ama Çevre Bakanlığı'ndan 11 bürokrat, bir tanesi Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri, bir tanesi İçişleri Bakanlığı'nda sınır polisleri amiri, komiseri veyahut genel müdürü, 11 bürokrat tutuklandı. Ve bu da çok ciddi bir yolsuzluk operasyonu tabii ki. Onlar rüşvet alıyorlarmış tabii bu işten aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla sadece muhalefeti yıpratmak için yapılan bir operasyon olmadığı, aynı zamanda başka rüşvetlerin de üzerine gidildiği bir Portekizlilerin şu anda çok ciddi biçimde şok altında olduğunu gazeteler aktarıyorlar. Bu olumlu bir şok mu, olumsuz bir şok mu? İşte önümüzdeki 15 seçimlerinde göreceğiz. Evet, büyük bir şey var, çürümüşlük ve yozlaşma var ve bu sisteme ilişkin artık, yani bu mevcut gerçek kapitalizmin iflasına doğru gidildiğini gösteren sayısız örnekten biri gibi gözüküyor yani. Evet, evet. Bu özellikle de 2000'li yılının cürufatının da temizlenmesi büyük ölçüde. Bu o büyük o neokapitalizmin altın çağı gibiydi ya, 2008-2009 öncesi. Şimdi gerçi şunu da söyleyemeyiz. Yani bu 2008 krizinin ortaya çıkmasında mali kapitalizmin, patrimonyal kapitalizmin nasıl dersek diyelim, sorumluluğu çok çok büyük. Zaten onun kriziydi. Evet. Fakat şu anda yeniden aynı sistemin ve rejimin mekanizmaları ve aktörlerinin giderek hakim olmaya başladığını görüyoruz. Yani beklendiği gibi mali kapitalizmin sonu gelmedi. Bayağı ciddi biçimde bitkanlanmış ve yeniden oyun kurucu rolüne geçmek evet, durumunda. Tam aksine yani güçlendirdiler. Yani ben Jamie Dimon'ın işte bu skandalde en büyük hisselerinden, suç ortaklarından biri olan Amerika'daki krizin yani böyle 49 milyar dolarlık bir cebellezi durumundan bahsediliyor. Aynı yıl kendisi %75 zam görmüş şeyine. Evet, orada da hiç evet bazı ülkelerde sınırlamalar getirmeye çalıştılar ama başaramadılar. Yani kendisi şeyine aferin çok iyi yaptın işini CEO olarak diye evet. Hisse senedi %75'lik bir zam gelmiş. Evet. Evet. İsterseniz vaktimiz daraldı, Tunus'a evet. Geçelim. Evet lütfen. Tunus'ta genel seçimlerin ardından cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Anayasa değiştiği için genel seçimler yeni bir hükümetin oluşmasına yavaş yavaş yol açacak. Daha hükümet oluşmadı çünkü yeni kurulan laiklerin, laik cephenin partisi Nida Tunes partisi birinci gelmişti ama yeteri çoğunluğu, tek başına çoğunluğu almadığı için büyük ihtimalle Ennahda'yla ikinci gelen partide bir koalisyon yapma ihtimali var. Ardından cumhurbaşkanı seçimlerinde Ennahda aday göstermedi. 22 aday yarıştı ama esas itibariyle iki aday öndeydi. Üçüncü aday da solun adayı, sol cephenin adayı idi. O da üçüncü geldiği tahmin ediliyor. Daha sonuçlar bugün ilan edilecek, resmi sonuçlar ve daha önceden de resmi sonuçlar ilan etmeden önce de herhangi bir resmi tahmini kamuoyu yoklamaları üzerinden ilan etmek yasak olduğu için şu anda tam sonuçları hala bilmiyoruz. Pazar akşamı bitmesine rağmen seçimler. 88 yaşında, Bourguiba döneminde çeşitli birçok kez bakanlık yapmış. Binali döneminde çok kısa bir süre parlamento başkanlığı yapmış. Tunus'ta devrim olduktan sonra, değişiklik olduktan sonra Şubat 2011'de başbakanlıkta, geçiş döneminde başbakanlıkta yapmış. Beji Kayit Essebi 88 yaşında bir siyasetçi ve burada genel seçimlerde, milletvekili seçimlerinde birdenbire oluşturduğu bu aniden oluşan bir parti, bir koalisyon partisi aslında Nida Tunes. Seçimleri birinci parti olduğu gibi burada da %40 ila %42'sini aldığı tahmin ediliyor. Ennahda aday göstermemişti ama Cumhurbaşkanı, yani son dönemde Cumhurbaşkanı olan Monsef Marzuki'yi açıkça desteklememekle beraber dolaylı biçimde desteklemişti. Monsef Marzuki'nin de %32 civarında oy aldığı tahmin ediliyor. Ennahda'nın aday göstermemiş olması ilginç çünkü Tunus'taki yorumcular Ennahda'nın zaten kazanma şansı olmayan Marzuki'yi arkasında yüklenerek, ağır biçimde destek vererek bir tarafı, yani şu anda hükümette koalisyon kurma ihtimali olan tarafı karşısına almamayı tercih ettiğini iddia ediyorlar. kısmen doğru olduğunu da tahmin ediyorum. Katılım genel seçimlere nazaran 4-5 puan daha düşük olduğu tahmin ediliyor. Ama çok da kötü değil, %64. Yani Arap dünyasındaki seçimler için çok kötü bir katılım değil. Bayağı yüksek bile sayılabilir. Orta yaş ve üstündekilerin %60'ından fazlası Esebi'ye oy vermiş. Daha zengin bölgeler Esebi'ye oy vermiş. Daha yoksul, daha muhafazakar bölgelerde ise, Ennahda'nın kaleri olan bölgelerde ise Marzuki önde gelmiş. Bir küçük olumsuzluk göstergesi seçime katılımda gençlerin seçime katılımı orta yaş ve üstündekilerin seçime katılımından daha düşük. Burada bir Tunus devrimi ile ilgili hayal kırıklığının da olduğu iddia ediliyor. Esebi'nin de çok yaşlı olmasının da bunda payı olduğu iddia ediliyor. 88 yaşında. Yalnız şunu belirtelim. Tunus'taki anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı yetkileri çok kısa daraltılmış. Temsili sadece gücü olan bir şeref mevkii konumunda. Bizim 1961 anayasası sonrasındaki Cumhurbaşkanı'na benziyor. O yüzden de esas burada Cumhurbaşkanlığını ele geçirmenin çok büyük bir siyasi kale elde etme anlamına gelmemesi de belki seçimlere katılımı azaltmış olabilir. Ennahda'nın bu seçimlere aday göstermemesini daha çok başbakanlık ve hükümetin kuruluşu üzerine elindeki imkanları, pazarlık imkanlarını kullanmak istemiş olmasını anlatabilir. İkinci tur Aralık ayında yapılacak. İkinci turun sonuçlarını belirleyecek olan üçüncü ve dördüncü gelen adayların kimi destekleyip desteklemeyecekleri bir adayı ve kimi destekleyecekleri belli olacak. Ama şunu söyleyebiliriz, Tunus'ta diğer bütün çevre ülkelerde, Libya tabii ki hiç örnek teşkil etmez ama Mısır, Yemen, tabii ki Suriye bile artık örnek teşkil etmiyor. Bu Tunus'ta başlamış olan değişikliğin, Arap devrimleri, Arap isyanları diyelim, çeşitli adlarla herkes adlandırıyor. Bu önemli değişiklik dalgasının ilk adımı Tunus'ta atılmıştı. Ve zannediyorum yegane gerçekten demokratikleşme yolunda devam eden ülkede halen Tunus. Evet. O bakımdan Tunus bir örnek olmaya devam ediyor. Çok önemli bir tespit. Yeni, yani ta ilk başından beri sayende de erkenden takip etme fırsatı bulduk Tunus'ta olanları. Hala da favori ülke gibi görünüyor sistemin, demokrasinin işletilmesi açısından. Zeynel evet. Abidin Bin Ali döneminden bir hayli farklı yani. Evet, evet, evet. Burada hakikaten Ennahda'yla solun bir masa etrafında oturup müzakere edebiliyor olmasının çok büyük önemi var. Ve Tunus'ta hatırlarsanız bu yeni anayasanın, bir türlü olmayan anayasanın hazırlanmasını zorlayan sivil toplum kuruluşları olmuştu. Sendika olmuştu başta. İnsan hakları örgütü olmuştu. Barolar olmuştu. Onlar oturup birlikte dörtlü bir grup oluşturup partileri zorladılar masanın etrafında oturmaya ve bir anayasa bu sayede aylarca oylanmayan, hazırlanmayan anayasa bu sayede oylandı. İşte seçimler yapıldı. Seçimlerde hile yapıldığı iddiası dile çok gelmedi. Bir iktidar değişikliği oldu ama aynı zamanda ana muhalefet partisi konumunda veyahut iktidar ortağı konumunda olan parti bunun meşruiyetini kabul etti. Bir iktidarın bir tek elde yoğunlaşmamasına çok dikkat edildiğini görüyoruz. Ta başından itibaren Ennahda başbakanlığı ve hükümeti aldığında Cumhurbaşkanlığını aslında merkez solun adayı olan şimdiki ikinci gelen Mosef Marzuki merkez solun adayı olarak Ennahda'ya karşı Cumhurbaşkanı olmuştu. Evet. Dolayısıyla burada hakikaten bir ilginç bir demokrasiye, parlamenter ve çoğulcu demokrasiye geçiş deneyimin önemli örneklerinden biri şu anda kısa yakın tarihte. Evet, hani biz Tunus'la ters yollarda gidiyormuşuz gibi bir izlenim ediniyoruz tabii. Evet. Aynen öyle. Takip etmeye devam edeceğiz. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can. Evet, geçen haftalardan devam ettireceğimiz bir konu kalmıştı hala. Üzerinde açılımlarını takip ediyorduk. Bu davranışçılık ekolüyle mücadele meselesi. Amerikalıların, evet, neden o kadar kolay manipüle ve manipüle edildiğini ve denetlenebildiğini soran da bir yazı üzerinde de azıcık durmuştuk. Biraz daha ayrıntılı şey yapabiliriz herhalde. Evet, oradan devam edelim. Ama sizin birkaç belirtmek istediğiniz birkaç konu var galiba. Evet, yani davranışçılık ekolünün psikoloji tarihi içindeki yerine bakmak amacıyla biraz davranışçılıktan önce gelen içgörü ekolü, introspectionist psikoloji diye geçen ekolden biraz bahsettik. Fenomenal bilinçten bahsettik son iki haftada. Şimdi belki bu içgörü ekolünü çok kısa bir zamanda darma duman etmiş olmayı başaran davranışçılık hangi prensipler üzerine kuruluydu, buna bakıp bunun arkasından da bu Bruce Levin'in, bir klinik psikolog olan Levin'in yazmış olduğu 2012 yılındaki makalesi "Amerikalılar niye bu kadar manipüle ve kontrol etmesi kolay insanlar" yazısına bakalım. Ondan önce bir iki bir şeyden çok kısaca bahsetmek istiyorum. 24 Kasım Pazartesi Öğretmenler Günü'ymüş Türkiye'de. Bu vesileyle ben de üstümde çok emeği geçmiş bütün öğretmenlerimi her aslında fırsatta sevgiyle saygıyla anmaya çalışıyorum. Onlara buradan bir teşekkür göndermiş olayım. Bir de geçen hafta 20 Kasım'da yani son açık bilinçten işte birkaç gün sonra Dünya Felsefe Günü'ymüş. Bu da medyada pek yer almadı. Halbuki UNESCO'nun dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli şekillerde anmalar ve kutlamalar yaptığı bir gün. Hatta UNESCO Genel Başkanı bir küçük yazı yayınlamış. Ondan da bahsetmek istiyorum çünkü doğru şeyler söylüyor. Her senenin üçüncü her sene Kasım ayının 3. Perşembesi Dünya Felsefe Günü olarak belirlenmiş. Diyor ki bu hanım, Irina Bokova isimli UNESCO Genel Direktörü, günümüzün karmaşıklığıyla yüz yüze kaldığımızda felsefi düşüncenin her şeyden önce bir alçak gönüllülük çağrısı olduğunu, biraz durup makul bir diyalog başlatabilmenin ve kontrolümüzden çıkmış zorluklara karşı çözüm üretebilmenin ilk adımı olduğunu görebiliriz. Bu aydınlık düşünceli bireyler yetiştirmenin, cahillik ve ön yargıyla savaşmanın en etkili yoludur. Sorunlarımız büyüdükçe barış ve sürdürülebilir gelişme için felsefenin önemi de aynı oranda artmaktadır. Diye bir küçük yazı yayınlamış. Ben de bunu Türkçe'ye çevirdim bu sabah. Türkiye'de yeterince felsefeci yetişmiyor maalesef. İyi felsefeci yetiştirme konusunda da zorluklarımız var. üstelik belki felsefeyi felsefe yapma şeklinde bir deyişle taçlandırmış tek bile sahip olan ülkede biz olabiliriz. Küçük düşürücü ya da küçük görücü, alçak görücü bir hali var felsefe yapma demenin. Biraz artistlik yapma falan demek gibi bir şey. O da tabii sanata bir hakaret olarak algılanabilir. Evet, bütün bunların ışığında dünya felsefe... Pardon. Caz yapma der gibi. Caz yapma da denir. Evet doğru. O da caza hakaret. Bütün bunların içinde Dünya Felsefe Günü'nü bu şekilde anmış olayım istedim. Hem de bu bağlamda anmak istediğim iki kişi var. Bir tanesi Profesör Doktor Ioana Cucurati Hacettepe Üniversitesi'nde. Türkiye Felsefe Kurumu'nun uzun yıllardır başkanlığını yapıyor. 5 senede bir farklı ülkede gerçekleştirilen Dünya Felsefe Kongresi'nde 2003 senesinde Türkiye'ye aldırmayı başarmıştı. Bu büyük binlerce felsefecinin katıldığı kongre İstanbul'da gerçekleşmişti. Burada Ioana Hanım'ın yaptıkları katkıları saygıyla ve teşekkürle analım. Bir de bir felsefecimiz vefat etti. Geçen hafta 17 Kasım'da onu da anmak istiyorum. Ulu Nutku, Profesör Doktor Ulu Nutku. Ben Ulu Bey'le Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilik yaptığım dönemde bir konuşma vermeye geldiği zaman tanışmıştım. Kardeşi de erkek kardeşi ya da abisi hangisi büyüktür emin değilim. Yavuz Nutku yine Boğaziçi Üniversitesi'nde matematikçi ve fizikçi olarak öğretim üyesi olarak çalışıyordu ve mühendislik öğrencilerinin alması zorunlu olan matematik derslerinden bir tanesini ben de bir mühendislik öğrencisi olarak o zaman galiba bir diferansiyel denklemler dersiydi Yavuz Bey'den almıştım. Ulu Bey, Ulu Nutku İstanbul Üniversitesi'nde İstanbul Üniversitesi ekolünden yetişmiş bir felsefeci. Fakat daha sonraları kendisine gezgin felsefeci adı vererek ülkenin başka yerlerinde de felsefi faaliyetlerde bulunmak üzere İstanbul'dan ayrılıyor. Sivas'ta, kendisi de Sivaslı, Cumhuriyet Üniversitesi'nde daha sonra da Mersin'de ki Atatürk Üniversitesi'nde felsefe bölümleri kuruyor. Çok sayıda yazısı, kitabı, felsefi makalesi var. Ben Ulu Bey'in vefatını Örsen Öğren'in gönderdiği bir nottan öğrendim. Örsen bizim konuğumuz olmuştu hatırlayacaksınız. Profesör Doktor Örsen Öğren felsefecidir o da. Yıllardır yaklaşık 13-14 sene oldu galiba Asos'ta felsefe günleri isimli bir faaliyet düzenliyor. Artık uluslararası bir haklı bir üne sahip oldu Asos'ta felsefe günleri. Dünyanın en önemli felsefecileri gelip 2-3 gün boyunca felsefi faaliyetlerde bulunuyorlar. Yurt içinde de sene içinde kışın felsefe toplantıları organize ediyor Örsen Öğmen. Bunlardan bir tanesi birkaç sene önce yine Asos'ta olmuştu. Dini düşünce ve felsefe konulu bir çalıştay. Ulu Bey'in burada verdiği çok keskin gözlemler içeren güzel bir konuşma var. Bütünüyle YouTube'da da bulmak mümkün. İlgilenenler Ulu Nutku Tanrı ve felsefe diye girer ararlarsa bir arama motorunda bulacaklardır. Türk felsefesine çok katkıları olmuş Ulu Bey'i de buradan böylece anmış olalım. Huzur içinde yattım. Şimdi bıraktığımız yerden de devam edelim geçen haftalardaki konuşmamıza değil mi? anmaları bitirdiğimize göre şimdi geçen hafta kaldığımız yerden konumuza dönelim, davranışçılık meselesine. Davranışçılık ekolünün kurucusu John Watson isimli bir Amerikalı psikolog geçen hafta da belirtmiştik. Columbia Üniversitesi'nde 1913 senesinde bir konuşma veriyor. Bir davranışçılığın, bir davranışçının gözüyle psikoloji diye ve burada o zamana kadar deneysel psikolojiye egemen olmuş içgörü okulunu ve içgörü okulunun yapmaya çalıştığı şeyleri, yani fenomenal bilincin içgörüyle, introspection dediğimiz içgörüyle araştırılması, tetkik edilmesi meselesinin bir skandal olduğunu söylüyor. Sahiden de bu konuşmanın ardından özellikle Watson'ın reklamcılık kişiliğinin de ortaya çıkmasıyla davranışçılık yaklaşık 10-15 senelik bir süreç içinde içgörü okulunu yerle bir ediyor ve özellikle belki kıta Avrupa'sına göre Amerikalı akademisyenlere çok daha hitap eden bir ekol de olduğundan, bunun niye olduğundan da şimdi biraz bahsederiz. Müthiş bir hegemonya kuruyor ve 1960'lara, 70'lere, 80'lere kadar neredeyse bunu sürdürüyor. Davranışçılık okulunun belki kurucusu olarak Watson'ı gösterebiliriz ama en önemli ismi uzun yıllar Harvard Üniversitesi'nde psikoloji bölümünün hükümdarı olarak diyebiliriz, görev yapmış olan B.F. Skinner, psikologdur. Davranışçı psikolojiye de belki en önemli eserleri kazandırmış olan kişidir. Bu bizim bahsedeceğimiz Bruce Levin'in yazdığı makalesinde de aslında hedefte olan kişi, en çok eleştirilen kişi Skinner. Niye olduğundan şimdi bahsederiz. Skinner'ın ününün ve kuramsal hegemonyasının sonunu getiren de yakından tanıdığımız bir dil bilimci, büyük ölçüde öyle, Noam Chomsky. Dil üzerine yazdığı bir kitabı, Skinner'ın yazdığı bir kitabı eleştirerek başlıyor Chomsky ve ondan sonra davranışçılık kendini toparlayamayacak bir şekilde yokuş aşağı gitmeye devam ediyor. Şimdi davranışçılık meselesine daha detaylı bir şekilde girmeden belki geçen haftanın sonunda Can'ın sormak istediği bir soru vardı. Orada kalmıştık. Evet. Soruya sıra gelmemişti. Şimdi yine zamanımız kalmaz, bir şey olur. Bu soruyla başlayalım. Işte tamam, memnuniyetle. Şey soracaktım Güven Bey. 20. yüzyıldaki bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki psikoloji sosyal bilimler dalı olan psikolojideki eksen kaymasını konuşuyorduk. Bu eksen kayması, evet, bir anda ortaya çıkan bir şey mi diye ben düşünüyordum. Ya da bir devlet politikasıyla beraber bir arz talep dengesi gibi bir durumla mı ortaya çıkan bir şey? Yani sonuçta bir akademisyenin reklamcı olması demek ya da reklamcılığa doğru kayması demek, aynı zamanda ülkedeki gereksinimin de akademiden reklamcılığa da kayması gibi bir durumu ortaya çıkarıyor mu? Böyle bir paralellik söz konusu olabilir mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu özellikle sosyal bilimlerden bahsettiğimiz zaman böyle bir arz talep dengesi var mı ülkedeki genel ideolojiyle ya da devlet politikasıyla beraber görülebilecek? Güzel ve derin bir soru. Ben bu soruyu hakkıyla cevaplayacak kadar bütün sosyal bilimler tarihini doğrusu bilmiyorum. Psikoloji konusunda biraz bir şeyler söyleyebilirim. Evet. Ama diğer alanlarda, yani sosyal bilimlerin diğer alanlarında, işte mesela sosyolojide, antropolojide, sosyal bilim olarak görüyorsanız tarihte ne şekilde değişimler geçirmiş Amerika'da akademi sektörü, bunun cevabını belki ev ödevi olarak demeyelim ama aklına takılır da araştırırsan senin belki başını çektiğin bir açık bilinçte tartışmak isterim. Elbette. Yani sonuçta aramızdaki sosyolog sensin, Ömer Bey'le birlikte. psikoloji konusuna gelince bence davranışçılığın böyle çok hızlı bir şekilde yükselmesinde birçok neden var. Özel olarak böyle devletin iktirdiği bir psikoloji okulunu, en azından en başta öyle bir psikoloji okulu olduğunu sanmıyorum. Ama daha sonra haliyle devletten para alan işte Ulusal Sağlık Enstitüsü gibi ya da Ulusal Bilim Enstitüsü gibi, yani işte Türkiye'deki TÜBİTAK'a benzer bir takım kurumlar hangi tür araştırmalara para verileceğini belirledikleri için sonuçta hangi düşünce kuramının nereye doğru ne kadar ilerleyebileceği konusunda da ciddi bir söz sahibi oluyorlar. Psikolojiden belki çok daha fazla bu konuda etkili olmuş bu fon ve para meselelerinin ilginç bir şekilde ortaya çıktığı alan yapay zeka alanıdır. Yapay zeka meselesine henüz açık bilinçte girmedik. Bir noktada bir tema olarak ele alıp haftalar sürecek bir tartışma ile tartışmayı düşünüyorum. Savunma Bakanlığı'nın ayırdığı müthiş bir bütçe sayesinde yoktan var olan ve her araştırma alanını aşacak paralarla müthiş bir rönesans yaşayan bir alan yapay zeka. Bunun daha küçük ölçekli bir şekilde akademinin diğer alanlarında, en azından bu fon verme politikalarının yönlendirilmesiyle yansıma bulduğunu, bulabileceğini düşünüyorum. Psikolojide de kısmen böyle olduğunu biliyorum. Ama bunun ötesinde bütün sosyal bilimlerin devlet politikalarıyla ne şekilde yönlendirildiği konusunda bir bilgim yok. Öyle olduğunu tahmin ederim, fakat bilmeden bir şey söylemiş olmayayım. Evet. Senin amacın bu konuda okuyup öğrendiğin bir şey olursa sahiden bunu tartışalım. Bu önemli bir mesele çünkü. Peki, şimdi davranışçılık, John Watson'ın neredeyse markalaştırdığı şekliyle, öne sürdüğü haliyle psikolojiyi diğer bilimlerle eşit hale getiriyor. Amerika'daki akademik sektörde davranışçılığın bu kadar rağbet görmesinin önemli nedenlerinden birisi de bu olabilir. Geçen hafta bahsetmiştim, psikoloji felsefeyle birlikte var olan, felsefenin ikiz kardeşi gibi neredeyse var olan 17. 18. yüzyıllarda ve kendisine aslında başat olarak felsefeci diyen insanların yaptığı bir şeyken, giderek kurumsal olarak yöntem itibariyle kendini ayırmaya, felsefeden ayrı özel bir disiplin olmaya çalışıyor. Bunun ama bir takım getirdiği sonuçlar da var. Diğer bilimlerde olmadığı kadar felsefeye yakın olmak, psikoloji diğer bilimler tarafından sanki gerçek anlamda bir bilim değilmiş gibi bir pozisyonda bırakıyor. Felsefenin gölgesi psikolojinin üstüne düşmüş oluyor. 1800'lerin ortasından başlayarak işte 1900'lerin başına kadar, belki davranışçılığın ortaya çıkışına kadar. Watson bir anlamda buna da, bu ihtiyaca ve bu kimlik bunalımına da cevap vermiş oluyor. Diyor ki hiçbir bilim bir takım subjektif unsurlarla uğraşmıyor. Fiziğe, kimyaya ya da biyolojiye bakın. Psikoloji ne hikmetse fenomenal bilinç diye bir şey tutturmuş. Bunu da içgörü diye bir yöntemle yapmaya çalışıyor. Bu bilim açısından da aslında skandaldır. Üstelik psikolojinin yapmak zorunda olduğu bir şey de değil. Çünkü psikolojinin diğer bütün bilimler gibi üçüncü tekil şahıstan nesnel gözlem ve deney yöntemiyle araştırabileceği, tutunabileceği bir şey var. O da davranış. İçine değil dışına bakmamız lazım organizmaların. Yani nasıl davrandığını gözlemlememiz ve bu davranışın ne şekilde değişebileceğine bakmamız lazım. Zaten Bu slogan belki yani davranış modifikasyonu davranışçılığın en temel ilkesi haline geliyor. Watson davranış modifikasyonuyla yapamayacağı psikolojinin hiçbir şey olmadığı yönünde çok abartılı şeyler de söylüyor. Hatta küçük Albert deneyi olarak bilinen bir deneyden kısaca bahsedeyim. Johns Hopkins Üniversitesi'nde bir asistanıyla beraber Albert isimli bir küçük bebek ile birlikte çektirdikleri bir belgesel film parçaları var John Watson'ın. John Watson burada işte benim elime bir düzine çocuk verin, ben bunlardan kimisini sanatçı, kimisini hırsız uğursuz, kimisini bilim insanı yapabilirim gibi bir iddialarda bulunuyor ve davranışçılığın temel ilkesi olan uyaran cevap koşullaması prensibinin ne şekilde uygulanabileceğinden bahsediyor. Bu küçük Albert'in daha sonra ne olduğu, nasıl bir insan olarak yetişmiş olduğu, işte bu John Watson'ın elinde belgesel filminde yıldızı olarak bir taraftan bir takım mağduriyetler içinde mi kaldığı, bunun hayatını daha sonra nasıl etkilemiş olduğu filan psikoloji tarihinde ilginç bir ilginç ve tartışmalı bir konudur. Benim bilebildiğim kadarıyla Albert daha sonra normal bir insan olarak hayatına devam ediyor. Fakat böyle bir ünlendiği 1910'ların sonunda bir dönem var ve psikoloji tarihinde de bu küçük Albert deneyi olarak biliniyor. Davranışçılığın ana meselesi davranışın modifikasyonu. Yani herhangi bir biyolojik organizmayı aldığınız zaman koşullama yöntemiyle bu organizmanın davranışlarının değiştirilebileceği, hatta belki bütünüyle değiştirilebileceği yolunda bir temel inanç var davranışçılıkta. Bu belki en eskilere bakacak olursak Rus psikolog ve fizyolog Ivan Pavlov'un çalışmalarına kadar gidiyor. İşte Pavlov'un çalışmalarını hepimiz biliyoruz. 1800'lerin ortasında doğmuş bir fizyolog. Köpeklere bir yiyecek verildiği zaman köpeklerde ağız sulanmasının olduğunu gözlüyor Pavlov. Daha sonra bu yiyeceği bir takım başka uyaranlarla eşleştirmeye başlıyor. Yani yiyecek verilmeden hemen önce köpek bir ses duyuyor ya da bir şey görüyor ya da küçük bir elektrik şokuna maruz kalıyor. Daha sonra bu eşleştirme yeterince hayvanın, köpeğin aklında, zihninde yer ettiği zaman Pavlov gösteriyor ki yiyeceğin kendisi olmadan da ağız sulanmasını gerçekleştirebilmek mümkün. Yiyecekle eşleştirilmiş olan uyaranı siz gösterdiğiniz zaman, yani köpek aynı sesi duyduğu ya da aynı şeyi gördüğü ya da aynı elektroşoka maruz kaldığı zaman sanki önünde yiyecek varmış gibi aynı refleksi gösteriyor. Pavlov'un gösterdiği bu. Yani doğal hayatı içinde, doğal ekolojisi içinde köpeğin gösterdiği ağız sulanma davranışını aslında bambaşka bir uyarana bağlayarak yapmanın mümkün olduğunu göstermiş oluyor Pavlov. Fakat Pavlov'un gösterdiği bu biyolojik organizmaların doğal davranışlarının başka şekillerde eşleştirilmesi, başka uyaranlarla eşleştirilmesi. Halbuki bu tür doğal davranışların dışında herhangi bir davranışın da bir organizmanın hayatında yer edebileceği meselesi Pavlov'dan daha sonra bir Polonyalı bir Jerzy Konorski isimli bir fizyoloğun ortaya attığı mesele. Jerzy Konorski'den yola çıkarak B.F. Skinner'de Harvard Üniversitesi'nde bir öğrenciyken tezini bu konuda yazıyor ve insanlar dahil bütün canlıların, bütün davranışlarının bu operant koşullama denilen yöntemle bazen olumlu, bazen olumsuz pekiştirmelerle, yani bir davranışı belli bir şekilde modifiye etmeyi pekiştirecek bazen ceza, bazen mükafatlarla davranışın tamamıyla davranışçı psikoloğun kontrolü altında olabileceğini iddia ediyor. Skinner önemli bir akademisyen olmanın yanı sıra böyle geniş bir vizyona sahip ve iddialı da bir insan. Bir romanı var, Walden 2 diye. Daha geniş anlamda yazdığı da bir başka kitabı da söz konusu. Roman değil ama popüler bilim kitabı falan diyelim. Özgürlüğün ve haysiyetin ötesinde, Beyond Freedom and Dignity. Özgürlük ve haysiyet kavramlarının aslında bir illüzyondan ibaret olduğunu iddia ettiği bir kitap. İnsanın aklına bu şekilde koyduğumuz zaman Skinner'ın böyle çok diktatöryel, korkunç, canavar bir adam olduğu gelebilir. Aslında daha incelikli bir şey söylüyor. Bunu bugün tartışacak vaktimiz yok. Belki gelecek hafta buradan da biraz devam edebiliriz. Fakat bu Bruce Levine isimli klinik psikoloğun hedefindeki, yazısının hedefindeki belki baş kişi Skinner ve Skinner'ın öne sürdüğü bu davranış modifikasyonu meselesi. Sonuçta davranış modifikasyonu gerçekten mümkün olabilse bile bunu böyle bir insanlığı kurtaracak yöntem olarak görmek aslında hiçbir zaman insanlığı kurtaracak bir yöntem olarak kullanılmasına yol açmıyor. Tam tersine insanları, kitleleri manipüle etmekte ve belki kapitalist sistemin ekmeğine yağ sürecek bir şekilde insanlar arasındaki eşitsizliği, gelir dağılım ayrılığını arttıracak bir şekilde kullanılan bir yöntem haline getiriyor. Evet. Bruce Levine'in söylediği de yine daha başka ilginç şeyler de söylüyor. Belki onları da konuşma fırsatı evet. bulabiliriz. Artık süreyi bitiriyoruz çünkü. Ama yani belki şeyi de Ed Bernays'den ve çağdaş reklam tekniklerinden hatta Ayn Rand'a kadar, Rand'a kadar gidebilecek olan bu kitle etkileme psikolojilerini nasıl yönetildiğini Walter Lippmann'dan falan biraz bahsedebiliriz belki daha buradan kalkarak. Evet, yani ancak işte bunları bahsedecek çerçeveyi galiba çizebildik. Oraya kadar geldik sayılır. Dolayısıyla belki gelecek haftada tam bu davranışçılığın ne şekilde toplumu, kitleyi manipüle etmekte kullanıldığı meselesinden konuşuruz. Peki, çok teşekkür ederiz Güven Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Böylece bitiriyoruz. Bitirirken de bir başka nehir şarkısıyla sona erdirelim dedik. Eleni Karaindru'nun doğum günü bugün. Yunan besteci Teihio'da doğmuş ve özellikle de yakın zaman önce vefat eden Theo Angelopoulos'un filmlerinde, filmlerinin müziğiyle çok iyi bilinen bir müzisyen, besteci. 1946'da bugün doğmuş olduğu. Başka rivayet de var 1939 doğumlu olduğuna dair de, ama 1946'da bugünkü doğum gününde çalıyoruz. Ve Waltz by the River diye, yani nehir kenarında vals adlı parçayla da bitiriyoruz. Ulis'in Bakışı filminden Angelopoulos'un. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.